ce n-ai urmat. Să trăiască n-am loc, sărac și bogat. Bogatul să tot petreacă, dacă e fur pe plac, măi. Iar cel sărac să ceșească milă la bogat. Bogatul să tot petreacă, dacă e fur pe plac, măi. Iar cel sărac să ceșească milă la bogat. Bogații stau în palate, râd de bucurie. De sărac și de borei, nici nu vor să știe. Săracul blestem amarul și ziua de mâine. Căci copiii plângând cerul cost de pâine. Săracul blestem amarul și ziua de mâine. Căci copiii plângând cerul cost de pâine. Dacă Doamne s-ar întoarce, astă vieți e roată. Să stea bogat un bordei, la sărac odată. În bordeiul cel din umbra natului palat, măi. Să ceară acum bogatul milă la sărac. În bordeiul cel din umbra natului palat, măi. Să ceară acum bogatul milă la sărac. În bordeiul cel din umbra natului palat, măi. Să ceară acum bogatul milă la sărac. În bordeiul cel din umbra natului palat, măi. Să ceară acum bogatul milă la sărac.